جی پی لی گیا نہ دوارا غلطی وہ نہ مغو سوا دون تہذیب کا جی کم دے کے مرض دے آگ مرضی جی سے اس کا مرضی جی اس کا جماعت پل مپرے گا او جماعت مروانا وا وہ جماعت کی چکم دے کے فساد راغل لے گا فساد کے ختم کا اگر کینسر شو لاس لری کا یا کینسر والا سرگ لری کا اگر جاسوسی کی کینسر والا وگ لری کا جستا جرگا بار تفرئی دے دخ پری جرگی نہ بار کا الب جماعت پاتی کی گی نمدا مسئلہ دل پہ کی ذکر کرلا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب جہاد فلسفہ داؤن دا ناراض سوس جاسوسان دروغ جن دا بدن پا خفل پاتی شی بالکل پاک ساک صاف جماعت بتا سر شی مثال تاثر اس کا نا چاچے دا امیر حکم نو مدلے خلاف کڑو ناغا چاو اخکلیو کا پا خفل ہوا تو وی لا طاقت لنا لیوما بجالوت و جنودی پا خفل پاتی نشو نو دا سی دیو جن سخت العالم جہاد چه ناراستان سوستان بیکار دن پاتی شی ادا پا جہاد کی زیاد تر گندی گی یو دیر شم سورت بقره کی تاسول استی دی ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع دنیا بدتا بیکار کی اقتصادی پابندی با لگی نور دا کوشش بکی دوائنی با دی ملک تا بند کی چی دارو تا بندی خوراک با بند کی لنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس او بو با دینا بند کی که بجلی دا توا دا آغوز طرف و بجلی با بند کی که گیس دا آغوز طرف و حوار اطلاع اغبت تا بند کی لنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع دا کارون دی دا اسلامی قانون د دشمنانو د انجوز والاو چه پرازاو نشی نو پا زور بانی چه ستی نکی گی ناغا بدتا کئی بیا پل سواک بدتا بن کی پل مزتا بدت لرات لبن کی نبرازی منگوی زاغانی بن کری دی سوک بوم نرائی زمان ملتا دا تاسولو سو صورت بقره کی نو صورت آل عمران کی دا غیر نجاتا کرا لطب لون نفی اموالکم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا آیت نمبر 186 کی ذکر کی 32 مناسبت سورۃ بقرہ کی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب دو علماء سو حالت بیان کر کہ دو ویلو غب پریدی اچھے کم دوالون دو ناغبو مخی کئی دیتا با نگوری چھے شر شرین کم دے او احوان البلیتین کم دے دیتا با بیا نگوری زان با اولون کڑی اولو مفتی کفایت اللہ سے کفایت المفتی کی لکلی دی چھے دا کافر و مال غستل پارا طریقہ چی روا دی نو دے بے دا مخراگ دا گز بیرا روا خلی پا دیتا رب باندی بل ترب بولا پرید یک تمون ما اندلنا ابل طرف سرے مفتی کی فیت اللہ ہوئی مال تے واخلا مال تے واخلا خدا چی دین اللہ ورکا ایمان ورکا پمال الدین ایمان و غیرت ورکا تال چمال درکئی پ دین درکئی غد ناخلی غیرت دناخلی پردہ دناخلی مرکشی ادا مختے والی نسین کا دا جالا یوستر گئے دا پیو طرف با نسین کے دا بل طرف نہیں دا بولوی نه کنه چه مال خو در کئی خوستان اخلی تو اگه دا آغا سوشه و پیجنه ملغلر دن آخری حیاء عزت ایمان دن آخری یک تنون سوی بقره که دا ویلو نو دو صورت علی عمران که دا غین خبر زیاد کرد از اخذ الله میثاق الذین اوتو الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه سن اللہ لوز ندے غصے کی جندہ اللہ سرگن کئی اب پورا سرگن کئی نتا یو مخ پا مخ کرے دے اغسپین اب بل مخ دے لرسو کرے دے تور داغینم ناخلی داغینم پکی واخلا کنا اگر پکی تزاوت کا او بیا دا ذکر که دی دیر شن کی سورة بقره کی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ چا چیزان بچ کرے دیں دا ہر دس تاوت او دا ہر دس تحریکنا او دا ہر دا سے ماننا چی پاغیبانی تا دین کی نقصان رسے دا حیا غیرت کی فوقهم یوم القیامہ دغ علماء صلحاء دغ ایماندار دغ تبلیغیان فوقهم یوم القیامہ دو با دا پاسی دا علماؤنا بوم دا پاسی پرز دا قیامت بانی اخو دا علم پنو مانی خلق دو کا کرو نصورت آل عمران کیم دقا مسئلہ ذکر کرا آیت نمبر 139 کی وانتم الاعلان لا تہنو ولا تہزنو وانتم الاعلان سوسن شای ردو کئی دے انجیوز ردو کئی دے افاد ردو کئی دے سنگی فاؤنڈیشن ردو کئی دے تنظیمونو دے بلدیاتی ترقی او ردو کئی دے ردو کئی دے ولا تحزنو غم جنے گا مو چه سرک بمی جول نشی اسکیم بلالو نشی بلبو نشی بلبو نشی جہاد باب کیوئے جی قانون عام دے انتم الاعلان تاسو باو چت کے کب دین تنگوئے ان کنتم مؤمنین نو طول کفار بستا سو خدمت کی ادو کفر طول دولت بستا پلاس کرا والو اور شرط دا دے کنا ان کنتم مؤمنین لا تہنو ولا تحزنو سلور دیر 34 سورہ بقرہ کی ویلو کہ جہاد کی سستی شیو سستیو ادو کرن و تلو تختی دلو فقال لهم اللہ موتو مردار سے ذلیل تاسو دنیا کے لئے پاتے کے دو نئے آئے دو سزا پتور سزا ورک اللہ دو سورت آل عمران کی دو دی امت دو سرخیلان ذکر کی ویتخذ منکم شہداء آیت نمبر 140 کی دو بتختی نا دا بجنگی گی ویتخذ منکم شہداء فخر بگنی چیز ماوینا کو دین توشوا فخر بدا گنی جزو یا رور میں یا زوے یا پلار میں پہ دین کی شہید شو یونے دا اللہ دا دین دا پارو بڑھو رہا یت تخذ منکم شہداء دا دین امت حالت ذکر کرو آیت نمبر 134 کی یو مجاہد عربے تلیفونیوں کو کورتا حالات بیان کرو چدا شانتا حالات تی جنگ سخت خوز اللہ جو اندے ما مور تا مور خپا شوا وی خجی سارا دی خبر آوکا خزی لے تلیفون لاس کی اور کو دا غد تلون روسی بچے شو تلیفون لاس کی اور کو حالات بیان کر ویزتا سر ویدل نگوارم ما چه تر اخصتو لی نما ویزا تر ویا پی جنت کیو بلینو تا غسی لاجون دے اما سر خبر کئی یت تخز منکم شہداء استا خبر را غلی چی شید شیده ما لزما امزولی را غل دی ما لمبارکی را کرده چی تز شہید خزائی او تلا جون دے تر دی ما سر خبر کئی یتخذ منکم شہداء دا دی امت تو حالت ذکر کرو دا محکمون حالت بلشن ذکر کرو دی طریقہ باندی 35 نمبر دانی سلور دیر شو کسو شو پینز دیر شم سورت بقرہ کی تا سولو سلو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی اسوستان و نارستانو چه ده دویدگیره آواز کرو ده ده شرمه آواز کرو از سسته ده نارسته آواز کرو لا طاقت لنا اليوم سوپر طاقت سرمون جنگی دیشو ده ماو کا من بفر انتظامو که علب جنگی گو آیت نمبر 249 ده سورت علی عمران کی ده دی امت ده بہادران و حالت ذکر کرو الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح دو کے زخم نشتے دے نزولی شو اغا تک تک شیدی او سخصا پکشتے اوی زی اغا بیالک زخمی منظریان روان دی دا غوبشان دوید نشی چو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی لا طاقت لنا اليوم بی امریکا و بوش و جنودی و اتحادی دا چرتا انوائی بلکہ دا صحابانو غندی سرد زخمونو نا سرد خرق نشوالی نا استجابو للہ وللرسول من بعد ما صابهم القرح 36 نمبر سورت بقرہ کے دے مجاہدین دعا و ایلوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. اللہ ناتوانا بے وسو یا اللہ, اسباب نشترے قوت طاقت نشترے, افرغ علینا صبرا غتم گتین کب دے زیبانی اللہ چدا کار منگو کو. دا تیر امت دعائی ذکر کروا دا دی امت یانو دا بہادران تذکرے تاو بورا اغوی حسبن اللہ و نعم الوکیل. طول دنیا یو شویده, طول اتحادیان یو شویده, سرد پرویزن و سر یو شویده پاکستانی ور کرده ده دیوی حسبن اللہ, بس زمو پیو اللہ اعتماد ده اغو بیتی زمو سخت شیش ده اعتماد پا اللہ بانی. حسبن اللہ و نعم الوکیل فانقلبو بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ. 37 نمبر سورت بقرہ کیو دو تیر قومونو دو دویجانو حالی ذکر کرو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی, اون دویجا خبر کرو دو دی امت دو منافقانو تذکرہ اکرلا چی داشی با پتاسو کیونی سخو با دغی کنا چی اغبو حزبن اللہ و صبح پا کی داشی دا غو دو خوی خسلت والا یاغوب ہوئی لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. وہد کی دا سے کڑے ہو کنا او اصل زرتنا درے سو این چکل محاذ کے خط یوبر سو مخامخ شو سو پونہ جوب شو دا درے سو تین واپس شو لو نعلم قتالا لاتبعناکم کمنگ پہ جہاد پہ رہے دا جہاد دے منگ پی پہ رہے منگ بتا سو پوزیشی ہوں خدا کو جہاد نہیں خود کشی رہا لیونی منگا چیزان اسی وجہ میں اس پہ تھا خود کشی کو لو نعلم قتالا لاتبعناکم. کم دوید خبر کیا گو کروا آگا دوید خبر دو مکرلا لدگا امت زنو کسانو کلا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یوم اذن اقرب منهم للایمان. کفر تو پدا غره دی ایمان نزیات نیجی دی اپدی طریقہ باندی دا سن می بیان کو سنتی دا شانتا سورۃ بقرہ کیو فاذلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فی دا آدم او حوا علیہ السلام واقعہ کی اور بیا داغو دعا ذکر کروا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نزلت کی ذکر کے سورۃ آل عمران کی اعتراض بکی خلق کہ آدم علیہ السلام گناہ کرو ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. آیت نمبر 33 دی غلطی سر داغا درجہ غردے دلی ندا داغا مقام اللہ نور چک کرے دے سمت لفظو تچی غلطی ہو کی ادسی توبو باسل کستانی کچی توبو وقت کلی وا دا توبین چی مخی کم درجہ مقام دا غین با دیم اللہ پاسو خیلی غین با دیم اچت کی اعتراف دا جرم کوا خپلی غلطی لکا دی ابلیس پرتوبون مو جوڑا ہیلیو مو جوڑا صاف اقرار کا غلطی مکن ناروا مکلی اللہ مختورنیم اللہ تمی معاف کا اللہ نو دا چی اقرار کا لکنی دا مخچن والی مقام و درجہ و چطا کم بیا صورت بقرہ کی تاسو داؤن لستیو ما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر فا ان اللہ یعلم سچے لگوائی تاسو نو اللہ تدا غی پتا دا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللہ تدا غی پتا دا. نو سورت آل عمران کی دا تیر امت دیو زنانہ تذکرہ و بادری ذکر کرتا دا مال بچی سڑے کی تیو لگائیں یا پزان کی دی چدا بلا گوم داشتی بہادری نیکی زنانہ تیر شیری چاگو خپل اولاد دا اللہ پنم بانی من اللہ اینی نظر تو لکا ما فی بطنی محررہ فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم. سوشو اللہ اللہ صلیختم صلیختم سو کسو ہے چالیس سورۃ بقرہ کی دی لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء آیت نمبر 272 کی سورۃ آل عمران کی آگ ذکر کرتا ہے مقصد اختیار بدست مختار اختیار دا اللہ پلاس کے دے تاس کا اختیار نیشی دغ مسئلے پا باب دے جہاد کی ذکر کلا حالتے ذکر کرو پا باب دے انفاق جہاد دوڑو کی بلتے پا باب دے جہاد کی ذکر کلا لیس لکا من الامر شیعن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون تا اختیاری سے تخیرے کہ تم اخیرو لگا لے گلے تا کار دے رسول او خلق پہ پوکول یو تل اختم سورة بقرہ کی چی پہ دین مانے زان قربان کو داغو منصب خودل بل احیاؤن ولیکن لا تشعرون دا مسئلہ سورة آل عمران کراؤ اللہ خلق بول چی جوندی دی او سنگ جوندی دی حیات جسدی عنصوری ادنیاوی دی وہ دروغ والی وائی سورة آل عمران کی تفصیل کو عند ربهم تو پی القبر جوندی دی بل احیاؤن عند ربهم یرزقون اللہ سخا عالم بالا کی پا کامل حیات جوندی دی نتیولی پا دے دے کی راتنگا پا ترور دی علنو کی رپاس پی منون خور پرتی دی مسئلے تفصیلی ہو کو دو تلیخ سورة بقرہ کیوں فشربو منو الا قلیلا منہم دا امیر اطاعت نو کرے خیت بانے ضبط نو را اس سے او بے اس کے لئے سوئے اسی تجی انو دیرے اس کے لئے سب پا دی یہ ربانے چی مخیت و بیا نور و بری چی تو نو خوڑی رے اس کے لئے نو خیت بوجہ شی ترنگ لائی نو دینا بیا نشوڑکی دے لا طاقت لنا لیاوم نو تیر امت چی دا امیر خلاف کرے دا وہ حالتی ذکر کر آیت نمبر 249 کی سورة آل عمران کی دا دی امت تذکرہم دا سے اکرلا چی دا امیر خلاف کرو حتی اذا فشلتم و تنازاتم فی الارض و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون فشلتم سوس سوئیں دا امیر خلاف مکو دا پیغمبر دا آواز نوم رستو سوئی نتیجہ سرا للا امولی دا کنا چی اویاتن دن شہیدان سو اویات اخمیان آواز سو علا ان محمدن قد قتل دا غم پلا بل را ہے فاصابکم غمم بغمم مصیبت پا مصیبت دا پاس دا باندی را ہے دا اوی را ہے دا امیر خلاف مکڑو دا امیر خلاف کڑو نو نتیجے دارا و خطرہ ناغی سر یو دیکھو پا دیو جبانی دری تلیخ تریالیس سورہ بقرہ کی ذکر کڑو قتل دا انبیاؤ یقتلون النبیین بغیر حق انبیاء اس بے چوجلو فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین ولی تاسو وجلتو رشتینی وائی قتل دا انبیاء کرو تیر امتنو یہود خلاف کرو ندی صورت کی وائی انبیاء نا دو علماء قتل بوم کوائی اللہ تک معلوم دا چیدی امت کی بیابل پیغمبر نشتے فرازی علماء با آغا منصب سنبالی نو علماء با وجنی علماء با وجنی او دا ذکر کردی آیت کی ویقتلون النبیین بغیر حق یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس اچی دی دین خون و تکید انصاف آغا علماء وجنی مخی ام وجنی و سی ام وجنی دا دی امت حالی دا ذکر دا انجیوز والا فریمی سن والا سنگی فاؤنڈیشن آغا خان فاؤنڈیشن الافاظ چپ بل طریقے پلاس را نشی نسوک دا سی پیدا کی فرائی سے اغیو وجنی وسم شوی دی پنجاب کی علماء حق وجنی اور حکومت مرستا کی مرگرتی آئی تی دل تلا ندی شروع شی حکتاس و غلی پاتے سولائی وگون براون گختا و خلم پسوندی کے بند کا نو تاسو باندې هم دغه حالت راځي نو تاسو په شمالي علاقو ورو په تاسو ډېر زور دی دا حالت په تاسو راشي که خوله مونږ نیوه او ځان هم غلی کو دا حالت به باندې را رواني وي به چې دا ملا وجه نه غواړي رضان نہ بخبر نے پسڑ کے بروانی گاڑی بد بند روکی گئی بول چوک بڑا پیدا کی بجی بولی کور کے وہ بجی بولی چوک اولی بکی گی پل دلالان سر جی پل ملیاں بہ سر یہ بچا ملا مردار کر دے نسمی یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. سلور تل اختم سورت بقرہ کتا سول وستو اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء یو نبی کی دی بنی اسرائیل حال ذکر کرو مجھے دوین سورت کی سورت آل عمران کی سو جن نے کرے الذین اوتوا کتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولى فریق منہم کتابیان بدنا کو اوری سڑیا اقوامیان دلتا کی کتاب والا بدنا اوری یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولى فریق منہم وهم معرضون. آیت نمبر 23 کی ذکر کی درشتم کی دا شانتا سویم شروع کما 45 سورة بقرہ کی فوائل للذین یکتبون الکتاب بی ایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ دا زان نے لکی تحریف کی تفسیر پنم باندی دا حاشیے پنم باندی اور دا اجتہاد پنم باندی نسبت کی اللہ تا خلق پہ دوکا کئی نو دا یوازی پا تیرو کی نو ہوئی سورت آل عمران کی دا عیسائیانو حال امدازی کر تو دا پیرانو او دا خپل زمانی دا خلقو وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ زن لگیا بے بیان بکے خوری خوری تب ویدہ چا ترٹول دے قرآن ہوئی اگا پکیتا دا زن خبری دا دن نکری دی دا خپل طرف نا پکیتا ہوئی سوچ کوا جیتا ہوئی او اوچ والی اختم مکنی صورت کی تاثول استو آیت یوصل اول سیس و سطر کی بدی و سماوات والارض بیدات ذکر کرو بیدات لغوی یا ناشنا جوڑا ان کے دید اسمانو نظم کی اسمانو نظم کی جوڑ دیدین سرواستان ساتی بیدات لغوی یا آگے کے نعمت بیدات و حاضی ہی چوئے لیو سورت آل عمران کی نو سورت آل عمران کی بیدات شرعی ذکر کئی آگا تشہ دیں آگا وی آگا خلق جی پہ دین کی زاننا سے جوڑائی زاننا پہ کہتا ہے من یبتغی غیر الاسلامی دینا فلا یقبل منہو وہو فی الاخرت من الخاسرین دین کی زاننا دننا کہ یلتا بیدات لغویو دی یہودو آدلتا بیدات شرعیہ ذکر کئی دی امت کی باغا پیدا کی کیا بھی دین کئی سواب بوتا ہوئی آتت تلیخ مکنی صورت کی ویلی قولو لنناس حسن کاربم تی خلقو تا دا خیر خبر او ایل دا بینینی دا تحریکونو دا بینینی دا تنظیمونو خلقو تا معایب خیر نقصانون خیر دا راتلون مخیو تا بیانوا یو تنظیم جور شده فکر شاہ ولی اللہی خارونو کی دیر زور کرده کالجونو کیون دی مدرسو کیون دی دا صرف او صرف دا کمیونستانو تنظیم دی دا کمیونسٹری تربیت ورکی پنن دا فکر شاہ ولی اللہی باندی کمیونسٹان دی او مولانا عبداللہ سندی کمیونسٹ کرے دے اگوی دا کمیونسٹری تعلیم ورکڑے تربیت کرے دے او دا فلسفہ دا شاہ ولی اللہ ہوئی فکر ولی اللہی اکی علماء و طلباء پس کلون کالجون کیم دن نکرنا دا شاہ مخطر روان دے دی خیال ساتا ہے فکر شاہ ولی اللہی دلتا لنگر اسدلے درنگ لبر اور اسی پیخور کی کواٹ کے ڈیرہ اسماعیل خان کے پینڈے کے کراچے کے دی خارون کی مدرسو تم نے نوتی دی آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وقفوا آخرو اکالجون اس کنن کی غدیر دی حدیث دنشی غدیر تلانجر اخخ علماء دی بکیتا کل متبع سنت با تحکاری گی غاٹی غاٹی گیری خوچ سروادی دی تیرے شو سرانو پاتا با تولو کی چی دال میں خوچ کالا کالا ہے دا خو بل سوئی ماتا نم دا تاخلی اوی سوئی ارامیان دی نم دا سوٹی اخلی او گزار دا لور که اجاو سر جنگ را غلی کن اگو بے سوٹی نمار ناگو با لور را خلاص که ارامیان دی نم دا سوٹی اخلی او گزار دا لور که دا راجا نم دا سوٹی اخلی فکری ولی اللہی دو تی گزار دا سکی دا سوٹی کے لئے کمیونستانو کے دلینن او دا شانتا دا کمیونستانو دا غو آواز کی نو خیالو تا کوئی زن تنو ساتے وقولو لناس حسنا نو سورت بقرہ کی کنتم خیر امت اخرجت لناس تا امرون بالمعروف تی لد زن پکر کئی سریع عالمی پکرو کا و دا تبلیغیان والا دا عامو تا دیر نا دیر پکی خیلی و دا زمنگا دی علاقو و تبلیغیان چی آغا نپویگی پا خبر بانده تکی اوی گری توتی خانانو اتوتی خانانو تکی زوتی نور پاقوا پی نپیگی و عالمی پیکارو کا نو پتا ور لگه دیر اتا عالمی پیکار سرکای خپل کور سم کا خپل زان سم کا نو دا دین روز تو عالمی پیکارو کا نو خپل کور پشا پر خیره او دے عالمی پکر کے عالم دے تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ پخپل با جوڑے خلق تو بیوانا کا خلق تنمانا تو پخپل کے منس سی پخپل دے انجوز سی لاغو سر مرگرے سی تایید یو کی او فتوی علوار کی نگا بیت خلاف ہو کی بیا بیت خیر خونو کولے سی نیشو کولے اصطر صالیختم مکن نحن صالیختم وفی البقرتی الذي خلقكم والذين من قبلكم عبادت دا اللہ کا تے پیدا کرے استان مشارانی پیدا کرے نو سورت آل عمران کی خبر دا غنم پاک کرا هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء خیت کے دند دا اللہ قدرت تے سڑیا فخیت کے دند دے امورم دا اللہ علم دے يصوركم في الارحام كيف يشاء ال تخذ تو کہ الہ نو آلتا سر دے انجیوز معاونت نو بار تراوات نورا لحادی پیدا کرد آلتا ماوی دے انجیوز معاونت نو دا خوی مخشانی ویو دے انجیوز معاونت شتے وز زنانا لگولی ورکی پویلو ورکی نو مولی کی پتا اولگی چی بچے پا گیڑا دے نو دے لکور تا شروع کی بیا چی اغا مختوانی کی وی خورکی اسپتال تراسی چی منگ در طاقت ستنی وو دا خو چی بچے دیکھی گی تو بمری گران کار دے نو اسپتال تیرا شروع کی نو چی اسپتال تا شروع کی دا کسب مصد بچو بچو وقت نیجی شی وی خورکی مستقل کمرہ دا دی تا غیل راشال تا کی بچے بری پر داکتر بر تنست نو کمرے تیرا ہوگی کمرے داشتی لگی دل دی چی آگے کی پت بربن طول خکاری گی نو کل چی بچے کی گی نو دیتا کمرے لگو لی دیکھو کالا جان لکان لڑی ڈاکٹر لڑے کالا جان لکان گورے دے تدان ہوئے دے تدان ہوئے دے دا خاصیت دے دا خاصیت کے بچے بدا سرا پیدا کی دا چلو تو کم کالا جن سر کے اسپتالوں نے دی دا کا سب پاری کی تو خبر نہیں کہ خز میں دن نہ بار ٹولا گو لی دا ادو بچی پیدا کی دو اگر تکلیف ادو بچی پیدا کی دو اگر کیفیت ٹول لی دی تو نہیں خبر وہ بیری میں کورو والا دا وڑو مور مریض ہو جو اسپتال تمہیں موت لکھا دے ہو مریض ہو اسپتال تمہیں بوٹ لکھا کل میں لو مغوسین پر او ایک اتری اتو ہے مریض ہو اسپتال تمہیں بوٹ لکھا رن خبر نہیں لہ دا کارو میں کہتا کتا لکانو تو مولاری جنکو تو مولاری دا سن کے بے شرما بے غیرت جنکو مولاری دی یعنی دا قشن تزبک کار غمہ سروں کی دا پیو تجربہ کے ڈاکٹری دی گئی ابیا دو بچی حالت تا گوری چه ده روزینو سنگ حرکتو نکی کم کم آزای زیاد حساس دی او کم کم که حس کم دی او چه او ورده پا تری سنگ چل کی ده مور دراواتو زیده بچی دراواتو زیده سنگ را تولی گی بیا ده را ازدکی گی سنگا ده ده ویلو خبری شریط پا ویلو بانیزان شرمی گی ده طول پا ده اسپتالون گی را کار کی کمره تا لگی دیری دی ده وی سیار والا کمره او تو ایج را پا کمره که پروسه وست خبر پتا ده کسرگان ده دے دے کے پروت تھے ٹیلی ویژن دلتا پروت تھے ٹیلی ویژنی کمرہ دا کیمرا پر یہ سڑک کے چوپ سیدھی سہارا کا سن کے اٹول دی کلے کی کیمرا دلتا پروت تھا نو دائے اتا لگولی دی اگر تول ڈاکٹرانا ڈاکٹر دی سن پی او سر دی نیو ما پر دی زال نمی اولا کمرہ غصی نو خدا زال کمرہ کی دارا می توب دے کنا زخو تدا میں ما چی زال کمرہ تیمے بیا تا کر دی مرشی خوب عزت خوب ہی کنا نو تے او شرمائے دا بار ترواک دا ذکر کری دی امداو یو صورکم فی الارحام کیف شا دا اللہ اختیار دے او لے کر او بیا سوشو پنزوستم رسماری دا لکوانا سورت بقرہ کی لا تقولو راعنا مبہم کلمی مو ہے سورت علی عمران کی رزین زیادہ تکرہ اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ حکمت ذکر کر ولی مبہم تکی مو ہے راعنا ولی مو ہے دا سی کلمہ چی ہوئی کہ اس نئی وچ دا چاذر کی زیغ دے کا گوالے دے ناغبت سبا دلیل نسی استا خلاف بے دلی کی تاچی دی سویلیو کراچے کی اوزے کی میں بیان کاؤں مسئلہ بٹول دا حیات قل کو تم اخیطہ کولا نمادی بانے بیان کاؤں صلاة و سلام اوری کنا دا خبرہ میں اکڑا چی دلیلی نکو اتفاق دے زمنگا و دو چی دلیلی نی راوری ناوری پریشتی و ترسائی دا نیزدی خبرہ دا نیزدی اوری او کنا چی دا نیزدی مقام تلاشی عند قبری نو زدتا نزولن دا ویم چی آلتای اوی نو آلتای اوری سو کی دا اوری دو وی نو کافر مشرک نده دا خبر از ویم چی دا اوری چی نیزدی لاشی تا نزولن تسلیمن چی دا اوری خوچی عند قبری اوری دا دا خبر نو که تقریر کی یو زیمه یو تکی دا اوی ووسم اگا پی غور مالا دا کئی ووسم وی تا چی ویلتا کی نیزدی اوری زماغ دا میل تکی تنا خوالل لے زویم تنزولن ویم تسلیمن ویم ادامی ولی وی آل تکی زید پنجاب مولیان وی توک چی وی دنی زین او مورین دا کافر دے مشرک دے نماوی کافر ندے مشرک ندے تنزولن اوری دیشی نکما دا تکی صحیح میویل لے او سن دا غویم گردم کنو خبر صحیح پا زیرن حدیث کمزور ہے دے سلار قابل ندے وہ تنظوری طور بانیم کی نیزدے دے نو اللہ تا اوری واد اوری نو دا اسم مالا پی غور را کیوی تا چی مڑا اوری تا چی پیغمبر دے نیزدے نا اوری تاویری دی نو ماوی زماغ خبر معلوم کئی بیان دا مخ کی نتونوی نی وارای روستوی وارای پس تا غیوائی وکتا سوائی دا نو ماوی دی لا تقولو رائنا مو بھام تکی مو آیا کنا ما دا قرآن خلافو کو نتیجہ داو چا ہوتا پوری تو آگا کیسے روک شروع رکوی نا کلا کیسے تی تو آگا خلقوں کو بیا رکی کن آگا نو رکوی آگا سو سو یو آگا کیسے تی آیاو ضربی والی پیرار ضرب والی دا دقا شان تا پا مخکڑا یا دو دنیا گوگ گوڑتے ہو رسو ادا پری دینا سارت دینا چی ضرب والی خان سے بس ما جوڑا شیر آگا پا پل را سر جوڑا کرلا غلاطی سرائے دے خواہ زلہ دا مسئلے خلاف کو پل جا سکتا ہے خود نر پختن دے مدد کرا چاہے کہ آدھا اندوستانیان و علماء مقابل خودیا کنا ذکر اندوستانی پختن تو پختن تا مولا نوی دے سارا مولا چی دا مولا دے لہ دا گنی مولا دے نداغا مولای من اللہ اداغا افتای من اللہ سو سر آگا کنزکتر کیا سو سر مولای شنو پتی دواو بانی خبر راٹین گا کی نو آگا نزل تی لا تقول رائنا آل تاویلیو نفی صورت کی ماغا مسئلہ ذکر کرلا فاللذین اللذین فی قلوبیم زیغن یتبیون ما تشابہ منو ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تابیلی بل سورہ بقرہ کی تاسو امر لستو دا جہاد قاتلوهم حتی لا تکون فتنہ فتنہ تشہ دے جنگے گئے چی فتنہ ختم شی ما مانا کرے وکانا چی شرک ختم شی دا مسلمان تنگول ختم شی دا مسلمان عزت او وقار پذیشی ادا مسلمان یو فریق منی چی دا یو فریق دے دنیا کی دا پاتے کی دو حقش دے دا غیر تفسیر صورت علی عمران کیوں کو ان الدین عند اللہ الاسلام فتنہ تا دا اسلامی دین خلاف فتنہ دا دا اسلامی قانون خلاف چی دا اسلامی قانون خلاف ختم شی دا اسلامی کتاب خلاف ختم شی اگر اسلام قانون شی اگر قرآن قانون شی تراغ وقت پوری جنگی گئی چی پزمکبانی قانون دا اللہ را شی دا بلچا قانون ختم شی اگر آگے دلان دیشتی اسلامی قانون دلان دیشتی سراغ وقتا پور بجنگی جی نظر تیلو تفسیر ذکر کو دائمی من یبتغ غیر الاسلامی دینن فلن یقبل منو افا غیر دین اللہ یبغون او جنگی گا دا اسلام نسیح بل قانون خلق راولی اتاسو تا غوی خیر غارت خود لدا سورت بقرہ کی ویلیو باب در رسالت کی یعرفونہو کما یعرفون ابناؤہم و ان فریق منہم لا یکتمون الحق سورت آل عمران کیا اگر مسئلہ بیان کرا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بی کل من عند ربنا من فی ایمان دا ورلے دا طول حکم دا رب دا طرف ندی ادا پیغمبران طول دا آدم ندا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم دا طول من عند رب دینا زمان دا رب دا طرف ندی زمان پی ایمان دی کذلی نسمیگی الا الذین ظلموا منهم چه کم پکیت استعداد شے اغب سمشی تکارو کا دنیا کی سورت بقرہ کی واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا دوزل دا ذکر کرو التالیس 123 آیت کی سورت آل عمران کی مدغ مسئلہ پا دے عنوان ذکر کرو لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا سو فائدہ تنشتی رسول بل سورت بقرہ کی ووصا بها ابراہیم ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام قول ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون سورۃ آل عمران کی زیات کرا دا دین اغو دو پارے آواز نو دا ستاسو دو پاروم دے ان الدین عند اللہ الاسلام دین قانون دے جن چرو اللہ سگ چ اللہ تا منظور دے اگر اسلام دے نبل قانون بیا سورۃ بقرہ کی تاسو دا لوسیو دی یہود قول لن تمسن النار دی دین مولا قول لوسیو لن تمسن النار الا ایاما معدودا ولی منگا مسئلہ سیلی کلا دلیلون را سرشتی اکا خطاشیون تلقوانی وقت لارو خیر دے در عقیدہ دی عیسائیانو ذکر کلا پا سورت علی عمران کی آیت نمبر 24 کی لن تمسن النار الا ایاما معدودات پیران مولیان طول پیو ترو بانی باطل بانی روان دی ناکارا بل سورت بقرہ کی ویلو او بدو ربکم عبادت در رب کئی غلامی بندگی در رب کئی احکام در رب منائی سورت آل عمران کی ذکر کر عیسیٰ علیہ السلام قول من انصاری الی اللہ سمطلب دے عبادت در رب کا دا اللہ نہ سوا دا بل چانا بید ظاہری اسباب نہ تم مکو یار مکو ستنا واڑم ظاہری اسباب دی دا دنیا معاملات دی عیسیٰ علیہ السلام من انصاری الی اللہ پیغمبر علیہ السلام ویلو الی عباد اللہ تفصیل لے کنا شرک دے وی تاسو کو چی سو خبر سرے کے وی شرک دے دا تچی پغوائی نہیں بھی کئی تا چی قلم لاس کرا گسے تچی بلتو ہے تشیرہ کا دا تشرک نہ کئی وی نا دا خود من انصاری الی اللہ مسئلہ دا او دا الی عباد اللہ مسئلہ دا دا اسباب لاندی دے وہی ڈیرے غلط غلط خبری کئی پنجاب کے خوبیا ڈیرا جاتا کئی من انصاری دا اسباب او بے دا اسباب نہ کے فرق دے بندپ چکی پا اسباب ہوئی کئی بے اسباب چکی اگر ایک یو اللہ رے بل چوک نشی کولے بے اسباب ہو او بل ادا سورت بقرہ کی تاسلستی ہوں یہود تخون ولا تلبس الحق بالباطل تحریف کول التباس را وصل دغه مسئله د عیسایانو په مذمت کې ذکر کړی ده لما تلبسون الحق بالباطل آیت نمبر 71 کی او بل په اولنی سورت کې لستی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات نو دویم سورت سورت آل عمران کې ذکر کړو دغه پریتی د پیرانو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا دا الله سره لوځو د دین د منورو ابیا داغی خلاف روپے واغستلی سمنن قلیلن ویسی واغستلی دوزخ لبزی سورت بقرہ کے تاثر لستو ان اللذین اکتمون ما انزلنا من البینات والخدا نسورت آل عمران کی ذکر کر اذ اخذ اللہ میثاق اللذین اوتو الكتاب لتبیننہو للناس ولا تکتمون دا نسکی میوزل ویلو بل شپیتم شپیتشو کسوشو توبہ دا عالم مخی ذکر کرے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم سورۃ آل عمران کے توبہ دا جاہل ذکر کرا جن پیگی گناہوں کی داغ توبہ صدا توبہ وکل تابوا واصلحوا گناہ نہ توبو باسی خبیمہ نشی بھی ایندہ دو پاردان سم کی نو صحیح سولا پس سورت بقرہ کے فرائض ذکر کریو دی ایمان نا پس موز روجہ زکات کلمہ طیبہ خو ایمان دیا خلال کنا نو پسی موز را گئے روجہ رالا زکات رالا سوشو بناگان دی اسلام تلور شوئے کنا پینزم پاسی و حج سورت علی عمران کے حج ذکر کر للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا دا تقریباً تقریباً تقریباً شپیت مناسبتونو ما ذکر کر خدا دا طبیعویم قرآن سر ربط ساتھ گورا یہ دوار سورتون تقابلن گورا شپیت با پکیت نور مناسبتونو پیدا کی او شرط لداد قتل دی ازان پی پو اول لی کی مخی سورت کی سوئی دی سورت کی سوئی دا قتل دی مقصد دا سورت سرے آغا مقاصد چی کم سورت بقرہ کی ذکر شوی دی د زیادت د شرح او د تفصیل سرا آغا مقاصد سرا د شرح او د تفصیل لین دا صورت توضیح دا تفصیل لے اشرح دا د مخکری صورت د مضامینو یو دویم دا صورت زیادت کی پر ډیرو خبرو کی د مخکری صورت د مسلونا دا پکی زیادت یعنی زور سبق امزو سی سرا د تفصیل نا نوی خبری پکی توم خی زائدی دیتا اون خی دویم درم تکی دیتا اون خی او ترتیبی راسی دی یعنی اولا حصہ دی سورت کی سورت سل آیت دو سو آیتو ندی دا سورت دو سو آیتو ندی یعنی دی مخکنی سورت نا شپگتی آیتو ندی کم دی دی دو سو آیتو ندی دو قسم خبری ذکر کی یو خب قسم خبرہ دی اصولی مقاصد اولیہ عالیہ ہونا اوغ دی توحید او ارسال توحید و سنت او دا ذکر کئی پذرش پہ تو 101 آیت پورے سل آیتونی کی دا مضمون بیا نہیں توحید مسئلہ او در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پہ یو سل یو آیتون پورے دا یو سل یو آیت نہ تراخیر پوری دو خبری ذکر کئی جہاد او انصاف اپاغ سنگ ذکر کئی پاغی اعتراضنا اداغی جوابون ذکر کئی دفع دے اعتراضنا کئی تفصیلی دا سی دے اول دا صورتنا پدرو سبقون کی مسئلہ دا توحید بیانی درو سبقون کی صورت بقرہ کیوں پدرو سبقون رسی تمہید مقصود او خطاب خاص دلتوں پذری سبقونی کی مسئلہ ذکر کی توحید داول نہ ذکر کی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دا آیت والاسم آیت نمبر 17 پورے دا مسئلہ بیانی دلیلوں نے ذکر کی العقلیہ الحی القیوم دلیلوں نے ذکر کی العقلیہ لا يخفى عليه شون في السماء ولا في الارض يصوركم في الارحام عقلي دليلنا في قدرت اپا علم دا الله رب العالمين نقلي دليلنا لپیش کی انزل الفرقان من هدى للناس انزل الفرقان انزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس دليل نقلي توراة انجيل كم داولي شئي درم نمبر لدليل وحي ذكر کی وحي دليل نزل عليك الكتاب انزل الفرقان نو دلیلون نو ذکر کرو دا دی سرا تخویفم ذکر کی یرا ادفع دا شبیم کی دفع دا اعتراض عیسیٰ علیہ السلام بارک مسئلہ توحید اعتراضون ہم اول کنا دا دی جواب کی ایمان والاو تخون کی چکل مشتبیہ خبر دمخل غاللا جواب باندھی نہ پوگی نہ تو چل بکائی داغا کا بمانی نہ اللہ سر عہد قدر کی چ اللہ پدی دو کی کم صحیح دا رما پاگی ایمان دے ہو صحیح کم دا اللہ مات نہ معلوم تما پغل توان یا اللہ ما پہ صحیح بانی تین کا او گیا طلب سورو کا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوهاب دعا کا اللہ زاریو کا اس پگم خبر د دنیا بے ثباتی حقیقت د دنیا آج دنیا جیفا و طالبوها کلاب دنیا تشیر مردار ادا اپدے پسیز غفتون کی پا مقابلہ دے دین کی نو دا سپی دی سپی پا مردار پسیز غلی اور تظہیر ذکر کر دا دنیا حقیقت اور جائے دا جہاد اور فتح اور کامیابی مسئلے ذکر کر دا دایت ولسم پوری دا ولسم آیت دے دے پوری قول اللہم مالک الملک وهم لا ظلمون یو سبق دا ختم لرن بھی مقاصد پہ کی نورم سے خبری اصل مسئلہ دا توحید الادلت الثلاثہ عقلی نقلی وحیی جواب دے اعتراض کہ عیسیٰ تا ابن اللہ ویلے شویدی ویدہ متشابہ دے تعلیم للعباد عند نزول المتشابہات مشکل ارالا حل نشکولے نو اللہ تے اس پارا و اللہ چاہا قد آغا منم عظمت ہدایتو کا او حقیقت دا دنیا بی ثباتی رد جمہوریت رد کثرت چی خلق معیار او طول گن لے دے دا آیت اطلسن شپگشتن نا قول اللہ دا آیت